Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu poznamy pierwsze ustalenia Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, najzimniej będzie na południu Polski. W Tel Awiwie protest rodzin i przyjaciół zakładników uprowadzonych przez Hamas. 10 stycznia Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich przedstawi ustalenia dotyczące dezinformacji, zapowiedział w TVN24 minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak dodał, konferencja szefa SKW i przewodniczącego komisji generała Jarosława Stróżyka będzie pokazywać, w jakim zakresie dezinformacja jest wykorzystywana jako mechanizm wpływów rosyjskich. 30 października generał Stróżyk przedstawił pierwszy raport z prac Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Szef SKW złożył wówczas zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Antoniego Macierewicza przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Przed nami mroźna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obowiązują one w powiatach podgórskich, województw małopolskiego i podkarpackiego, mówi Polskiemu Radiu dyżurny synoptyk IMGW Piotr Mańczak. Temperatury spadną tam poniżej minus 10 stopni. Lokalnie na Podhalu, w Kotlinach Beskidu Sądeckiego oraz w Kotlinach Bieszczadzkich prognozujemy spadek temperatury do około minus 15 stopni i tam na te obszary obowiązuje ostrzeżenie na silny mróz. Wysoko w górach i nad morzem IMGW prognozuje również zawieje i zamiecie śnieżne. Będzie je powodował wiatr wiejący w porywach od 55 do 65 km na godzinę. Śląska Policja kontroluje pustostany. Policjanci proszą o zwracanie uwagi na potrzebujących. Śnieg i niska temperatura powodują, że osoby w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na utratę życia albo zdrowia. Wiele razy dziennie mundurowi sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, ale również starsze, nieporadne czy chore. Zwykle to opuszczone budynki, w których temperatura jest tak niska, że zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu. Służby proszą, by każdą taką sytuację zgłaszać, dzwoniąc pod numer 112. Warto to robić, nawet gdy wydaje nam się, że dana osoba jest pijana lub pod wpływem narkotyków. Relacjonowała Agnieszka Loch. Służby proszą również, by szczególnie teraz zainteresować się losem starszych albo schorowanych sąsiadów. Protest rodzin i przyjaciół zakładników uprowadzonych przez Hamas zebrali się w Tel Awiwie jak co sobotę i apelowali o działania na rzecz uwolnienia zakładników. Wiec odbył się w dniu opublikowania nowego nagrania z udziałem mężczyzny porwanego przez bojowników Hamasu 7 października 2023 roku. Otrzymaliśmy znak życia od zakładnika, kolejnego bohatera, który przetrwał wbrew wszelkim przeciwnościom. Nasze serca są w tej chwili z rodziną. To piekło nie może trwać dłużej. Wszyscy muszą wrócić do domu i trzeba zakończyć wojnę. Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października 2023 roku. Rozpoczął ją atak terrorystów Hamasu na Izrael. Później działania wojenne toczyły się głównie w Strefie Gazy. Dymisja kanclerza Austrii, Karl Nehammer, ogłosił koniec szefowania rządowi, ale także Hadekom. Wcześniej poinformował o zerwaniu rozmów koalicyjnych z socjaldemokratami. To oznacza, że 100 dni po wyborach w kraju zapanował polityczny chaos. Koniec negocjacji koalicyjnych ogłosił obecny szef rządu czekającego na następców. Hadecy Karla Nehammera 29 września zajęli drugie miejsce w wyborach i próbowali stworzyć koalicję bez udziału nacjonalistycznej FPÖ, która wygrała wybory. Rozmowy toczyły się z trzecią siłą nowego parlamentu, socjaldemokratyczną SPÖ oraz czwartymi liberałami z Neos. Ci ostatni dwa dni temu ogłosili, że rezygnują z udziału w budowie rządu, bo ich postulaty reform nie znajdują zrozumienia u partnerów. Hadecy i socjaldemokraci razem mieliby przewagę jednego głosu w Nacional Rad, więc teoretycznie mogliby rządzić nikłą większością. Dziś ostatecznie odeszli od negocjacyjnego stolika. To oznacza, że realne zostają dwa scenariusze. Albo Hadecy lub socjaldemokraci spróbują negocjacji z nacjonalistami, albo Austrię czekają kolejne wybory. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Wieczorem znacznie pogorszyła się jakość powietrza na południu i w centrum kraju. W Skarżysku Kamiennej, Pabianicach i Kędzierzynie Koźlu stan powietrza jest bardzo zły. W Nowym Targu i Goczałkowicach Zdroju zły. Na kilku stacjach pomiarowych w województwach podkarpackim, śląskim, opolskim i łódzkim jakość powietrza jest dostateczna, a na kilkunastu w całej południowej i centralnej Polsce umiarkowana. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to ponad 24%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. I najpierw zaglądamy tam, gdzie ogniskuje się dziś uwaga krajowego sportu. Na galę 90. plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Halo Darku. Dobry wieczór. Wiadomo już, że do dziesiątki nie weszli medaliści z Paryża. Aleksandra Kałucka, nasza wspinaczka brązowa, a do tego szpadziski, ani wioślarze. No cóż, temu jednemu z najstarszych plebiscytów sportowych w historii towarzyszy odwieczny dylemat. Czy można w ogóle porównywać skrajnie różne dyscypliny sportowe? Czy medale olimpijskie są więcej warte niż te zdobywane choćby na żużlu? Ta dyskusja potrwa jeszcze wiele dni. Tymczasem przyznano już super czempiona mistrzowi olimpijskiemu i świata w skokach narciarskich Sapporo 7-2 Wojciechowi Fortunie, który zresztą w tej chwili właśnie przemawia. Trenerem roku został Mateusz Mirosław, trener własnej żony Aleksandry Mirosław, jedynej polskiej mistrzyni olimpijskiej z Paryża. Za drużynę roku uznano wicemistrzów olimpijskich w siatkówce mężczyzn, a w kategorii sport bez barier wyróżniono trzy drużyny ampfutbolowe, reprezentację żeńską i męską oraz Wisłę Kraków. Relacjonował Dariusz Urbanowicz. Dziękuję Darku i słyszymy się w serwisie po 23, żeby poznać już pełną plebiscytową dziesiątkę. Zabraknie w niej na pewno skoczków. Od zeszłego sezonu cieniują, mówiąc kolokwialnie, w trwającym turnieju cztery skoczni, także z jednym wyjątkiem. Paweł Wąsek zajął w konkursie w Innsbrucku piąte miejsce. Jakub Wolny był 24 i co ciekawe był z siebie co prawda umiarkowanie, ale jednak zadowolony. Biorąc pod uwagę cały konkurs, obydwa skoki, to uważam, że gdzieś tam jest ten mały krok do przodu wykonany, jest on widoczny, przynajmniej ja go widzę, więc jakby to jest na pewno na plus. Doprecyzujmy, że 26. lokatę zajął Dawid Kubacki, 32. Aleksander Zniszczoł, 48. Piotr Żyła, konkurs zdominowali Austriacy. Zajęli całe podium, wygrał Stefan Kraft i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi był Jan Herl, trzeci Daniel Czofenik. Ze spraw piłkarskich debiutu w bramkarskim trykocie Barcelony doczekał się wreszcie Wojciech Szczęsny. Zagrał od pierwszej minuty w 1/16 finału w Pucharze Króla z czwartoligowym Barbastro. Blaugrana wygrała zgodnie z planem wysoko 4-0, dwa gole strzelił Robert Lewandowski. W zdecydowanie bardziej prestiżowych rozgrywkach w Premier League Brighton zremisował z Arsenalem po 1, tak jak Crystal Palace w derbach Londynu z Chelsea. 4-1 City wypunktowało West Ham, a Tottenham 1-2 uległ Newcastle. To jeszcze siatkówka w plus Lidze Panów. Najpierw GKS w Katowicach 1-3 uległ Aluronowi Warcie Zawiercie. Kłopoty mieliśmy tylko na początku meczu, mówi środkowy bloku Warty Miłosz Zniszczoł. Trener nas uczula na każdym razem, żebyśmy ruszali od samego początku. Dzisiaj znów czekaliśmy na to, co zrobi przeciwnik, gdzieś na swoje szanse. Przeciwnik rozkoczył na 2-3 punkty, już był z tym problem. Nie pozbieraliśmy się w pierwszym secie, ale później to wyglądało faktycznie coraz lepiej. Dzisiaj blok nas faktycznie ratował, bo strzelam, że mieliśmy ich chyba z 16, więc duży plus za ten element na pewno. W pozostałych meczach PGS Krabbeł-Chatów po tiebreaku przegrała z Bogdanką Lublin, a ZS Olsztyn 2-0 odprawił MKS Będzin. Na sportowo słyszymy się jeszcze za 2 godziny. Jutro w ciągu dnia lekki mróz na wschodzie i w górach. Na pozostałym obszarze temperatura w okolicach zera. W niedzielę wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoleć. Autopromocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd, te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. Może być tak, że skończy się to płaczem. Może być tak, może być. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie w niedzielę zaraz po 19:00. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To może ja nie spojrzę teraz na zegarek, a spojrzę na termometr. W Warszawie minus 5. Jazz and bass. No ale przecież wypada powiedzieć, że mamy 10 minut po godzinie 21. Dobry wieczór, Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Zacznę od tego, od właściwie podziękowań za niesamowity odzew i wierność przy radiu podczas naszych audycji świątecznych i sylwestrowych. Razem bawiliśmy się na antenie Trójki. Dziękuję. A propos rozkładu jazdy na przyszły tydzień, to oprócz Jazz and Bass w sobotę spotykamy się na antenie Trójki w poniedziałek. Trzech Króli między 8:00 a 10:00 rano. Będę miał przyjemność Państwa budzić i słyszymy się w piątek wieczorem. A co dziś? Postaram się o satysfakcję gwarantowaną. Myślę, że u fanów jazzu, myślę, że u fanów basu i pochodnych okolicznych gatunków. Dzisiaj Piotr Kaczkowski, którego miałem okazję podpatrywać, jak robi radio i potem poznać, powiedział mi, że jeżeli jest słaby tydzień, to on słucha 17 godzin nowej muzyki. Ale jeżeli tydzień jest dobry, to tych godzin u niego jest 20. No przez głowę nawet mi nie przejdzie oczywiście, aby porównywać się do pana Piotra, bo myślę, że żadna osoba, która bawi się w radio, nie ma takiego prawa, ale z tego, co w tym tygodniu zabrzmiało w moim grabkowym muzycznym świecie, coś wybiorę podczas tych 120 minut na antenie Trójki. Będą nowości, będą powroty, będą koncerty, będzie kącik, czy mnie jeszcze pamiętasz, i ciąg dalszy przygód w Compost Records, wytwórni, która działa od wielu lat w Monachium. A teraz, żeby nie zabierać czasu antenowego artystom, których nagrania dziś wybrałem, ja się wyciszam, a głos swój wyeksponuje ona. A bo to taki czas... Ostatnio miałem właśnie, i tak specjalnie na koniec zapowiadam i chcę oznajmić, że taki czas ostatnio miałem, że trochę się stęskniłem za koncertami. No taki okres, że ich jest coraz mniej. Prawda jest taka, że dawno na żadnym dobrym nie byłem i stąd ta Alicia Keys. Ale też z drugiej strony robiłem porządki, może nie na półce, ale w katalogach i w katalogach live znalazłem ten cudowny koncert nagrany w 2005 roku, czyli bardzo dawno temu z serii MTV Unplugged. Widziałem kiedyś Alicia Keys, no nie było to na koncercie, było to na meczu NBA Golden State Warriors, ale myślę, że na koncertach odpowiednio dba o klimat. Zresztą można posłuchać tego na albumie Unplugged. 17 minut po godzinie 21. Powiedziałem dwa razy już w tej audycji, powiem trzeci. Nie będzie podsumowań 2024, ale chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że w tym roku, który minął, poznałem ten talent. talent, żeby nagrać taką płytę, trzeba mieć talent, żeby ją jeszcze stworzyć. Zrobiła to razem z Danielem Kazimirem, jej kolegą, u którego śpiewała wcześniej na jego płytach. Tess Hearst, tak nazywa się ta dziewczyna, nie boję się tak powiedzieć, z Wielkiej Brytanii, Her Story. W styczniu 2024 roku ukazała się ta właśnie płytka, która trafiła do mnie dużo, dużo później, no ale dużo czasu spędziliśmy w Jazz and Bass z tymi kompozycjami, bo to płyta kobieca, to płyta o kobietach, to płyta przepełniona wspaniałym brytyjskim jazzem, a to jest chyba to, co sobotnie tygryski na antenie Trójki lubią najbardziej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli państwo mają ochotę. Pan Stefan miał i napisał: książka, trójka, fotel i Jazz and Bass. No, bardzo jest nam miło. No to a propos tego, że tęsknię za koncertami, wybieramy się teraz na dwa. Gets played and replayed in different ways. Hello, Mum. You don't know. Who's round, is it? Down that beer quick. Smash my glass back down. Fall over the table. All round your piss. Seems the only difference between big week shit and weekend is how loud I speak. Whether I try and pull a girlfriend. Wait. Who's got dough? Hey, you know I pay, but I'm broke. Only got coins to show. Point off walking home on my own to my throne. Two empty takeaways and ashtrays. Hey, Nottingham! Offer opinion for free on a solution to the latest big news story. Football and spot daily as I ponder winning the lottery. We buy a drink, chat to a lady. Girl's wealthy, definitely not maybe. She's rude, I'd shag her and make see right there. Nothing seems to change. At street level, same old thing every day. But that's the one. Just gets played and replayed in different ways. Round here, nothing seems to change. Same old thing every day. Just gets played and replayed in different ways. Gotta move orders to make. Gotta see a man about a dog. Can't be late, I'm always late. It's raining cats and fog, but nice and dry in a black dog. Down here one my song. Can't see it, got a wrong things need done. If they don't win this and the next one, they're getting relegated to the third division. At street level, real people, same repeated sequel. It's rock and roll, four to the floor. Like last night, yesterday morning, and the night before. It's Johnny Drum Machine now! Johnny, make it hectic. I just don't see it. Round here nothing seems to change. At street level. Same old thing every day. It's right there. Just gets played and replayed in different ways. You got Round here nothing seems to change. Same old thing every day. Just gets played and replayed in different ways. This is Sequoia. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. What's up, Berlin? I said, what's up, Berlin? Hey, hey, hey! as we take this moment to celebrate. We want you with us, right? Woo! Time to celebrate. With the majority. Celebrate. Give it up for my man Stimulus. Hey, hey, hey, hey. Everybody doing good. Everybody doing good. Hey, go now. Let's get it started. Shout out to the future and all the daily departed. Don't tell me it's finished before it started. I just caught the beat, strong love, my will started. I pump nothing but love, my will honest. It never lies down till she comes, I'm the hardest. Headed head dreaded, so poetic, fresh artist. Words more beautiful than anything in knowledge. Common, I'm an eccentric, not the smartest. A fucked up, good intention, bad conscious. You gotta wait for it, you gotta reach for it, speak for it. Take a piece, don't sleep on it. Come on. Hey. It's a celebration. Celebration. You and you and you and you and you. Come on. Celebration. And you and you and you and you and you and you and you and you and you and you and you and you and you and you. Celebration. Celebration. A celebration. I gotta let my mind mingle, my mental measure by minutes and seconds. Men, women, and what they mention, their misconceptions. Just messing up the mixture, manipulating the picture. They mad at the mirror, making lies known as Mr. and Mrs. Yap about what they ain't acting out. Ain't got no facts about, but still speaking from the mouth. Live your life, I live mine. Truth ain't always in the eyes. Only God judges time from birth to flatline and the after. Character scatter, stamina staggered. Stuck to the seas of the trauma like an actor. This is for the real, who know how the eyes are dear. And you can't touch shit that your hands can't feel. Celebrate. Hey. Celebration for you and you and you and you and you. Celebration. Hey, and you and you and you and you and you. For you and you and you and you and you and you and you and you and you. Celebration. What's up, Billy? Get those hands up. Często pojawia się pytanie w rozmowach na temat muzyki ukochany z koncert, na którym byłem w życiu. No i po ostatnich doświadczeniach z zespołem U2 przy trasie Achtung Baby 40-lecie, no to cały czas pamiętam o tym, co działo się w 2002 roku w nieistniejącym już klubie Astoria w Londynie. Wtedy po pierwszej płycie, po pierwszej, chyba najważniejszej, Mike Skinner z zespołem The Streets wyruszyli w trasę tylko po Wielkiej Brytanii. No i miałem okazję na tym koncercie być. Z tego koncertu, może nie z tego koncertu, z tej trasy wyszła płyta z jednego koncertu w Nottingham. No i właśnie z tego krążka Same Old Thing, a przed chwilą Nightmares on Wax z tej nowej epki, na której też można znaleźć nagrania koncertowe. 21.32, Jazz and Bass na antenie Trójki. Adam F., wielka legenda, jeżeli chodzi o drum and bass. Już mówiłem o tym, ale powtórzę. On jeszcze raz od początku nagrał swój album Colors. Nie to, że zremiksował, zremasterował. Od początku go stworzył. No i mamy kolejną zapowiedź tego wydarzenia. Rok 1997 i kwintesencja Jungle Jazz, Colors Adama F. No i ten album od początku do końca na nowo nagrał artysta. Dwa lata mu to zajęło, renowacja starych instrumentów, zaproszenie Juliana Josepha, legendy brytyjskiego grania. No i mamy kolejne dwa zwiastuny i to one dzisiaj wybrzmią w audycji Jazz and Bass. Just pause for a second, let me jog your conscience. Broaden your horizons, we'll have no nonsense. We'll shift another gear into a new format. Temperatures higher than 100 on the thermostat. Check the beat, check yourself, check the groove, check the rhyme. Each individual has to lock into your mind. Once initiated, then of course we can continue. Mixing up the tunes to put the magic in your heart, your mind, your body, your soul. We're automatic, push button, cruise control. So we proceed to program, you realize, you dip rise, open your eyes. You're harmonized and quantified. So push the drum and bass and this is how we're booing it. You should be knowing it and never assuming it will be the same style you will find on the street. New style, new beat, unique for the beat freaks. Another mile, move moderators, mind fascinators. Flicking the switch, the sound innovators. Beats it hard like the star for correction. Squeeze the injection, spreads like sweet infection. You got the fever, we gave you the fever. And he's got your pleasure control, so pull the lever. Start the motion, start the mechanics. Expanse the dance, transoceanic. No need to worry, no need to panic. Slip and slide, super acrobatic. And the mood can be mellow when the mood can be manic. As we expand the dance, transoceanic. Transoceanic. the style is structured for sure improvement. To check the method that makes the movement. The penetrates inside your lifeline. Expand your mind with the vibe of a lifetime. You rise, you dip, you slip, you slide. You stand tall and you spread out wide. Educated, parted people with pride. Infinite feet bring the heat from deep inside. And while you're looking for the bobby beat, we're looking for the jump up. Wake up the vibe. Looking for the educated party people with pride. Cause we got the perfect beat, perfect musical ride. Pani Magdalena z Olsztyna zastanawia się, czy oglądać bal mistrzów sportu, czy słuchać radia. No niby można to połączyć, ale przypominam, że Dariusz Urbanowicz jest na miejscu i na antenie Trójki najświeższe informacje właśnie stamtąd. A u nas 21.42, jeżeli kogoś w sobotni wieczór interesuje czas, a na pewno interesuje, kto grał i pięknie śpiewał. Adam F. Revisited. Tak ten album będzie zatytułowany. Colors Revisited. Ukaże się dokładnie 21 lutego 2025 roku, czyli już niedługo. No i przypomnę jeszcze raz, bo to rzadko chyba spotykany w tych czasach zabieg, choć można mnie poprawić, że nagrywa się płytę od początku do końca. Kto tak pięknie zaśpiewał? No jedyny w swoim rodzaju Konrad Thompson, MC Konrad. A propos MC Konrada? At all. niestety nie ma go z nami od kwietnia, ale pozostawił po sobie, okazuje się, kilka nagrań, dokładnie 8. 8 zostanie opublikowanych już niedługo, bo za 2 tygodnie. MC Konrad, jedyny zwiastun na razie krążący po orbicie Jazz and Bass, Promised Land, tutaj razem z Aquaridem, ale w remiksie DJ-a Markiego i Makoto. Czekamy na więcej, na pewno w Jazz and Bass wrócimy do tego wydawnictwa, jeżeli będziemy mieli już całą paletę tych dźwięków. Okej, okay, polskie podwórko na naszej antenie, na antenie Trójki i to, o czym mówiłem na początku, czyli cykl Czy mnie jeszcze pamiętasz? To powiem tak, Czy mnie jeszcze pamiętasz? Jeden. How did you know I've been waiting for this time to come? And though it tastes like forever, it may not stay long. You're gonna get there by doing what you want. So let's trip to a place that we'll call our home. Won't you get ready, get ready? Won't you be steady, be steady? Won't you get ready, get ready? Won't you be steady, be steady? One step forward and two steps backwards. The game is over if there ain't a path there. Onward, forward, don't step backward. As long as there's some pressure, there's no passion left. Won't you get ready, get ready? Won't you be steady, be steady? Won't you get ready, get ready? Won't you be steady, be steady? Ja nie wiem, być może zespół Milupa cały czas nagrywa i wydaje płyty, ale nie mam o tym zielonego pojęcia, bo się nie znam, ale z tego co wiem, od 2016 roku, zresztą tak podpowiadają popularne źródła, jakoś cicho jest z tego obozu, a szkoda. To fantastyczny skład wywodzący się z wrocławskiej sceny jazzowej, no ale w swojej twórczości świetnie nawiązujący do muzyki klubowej. No Get Ready z tej ostatniej z 2016 roku płyty Werke. 8 minut pozostało do 22. Czy mnie jeszcze pamiętasz? 2. 15 minut projekt. No właśnie. Gdzie są chłopcy i dziewczyny z tamtych lat? I really want you to come. Thank you. To różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Sekretny zespół postanowił wystawić na Broadwayu polską muzykę popularną. Niektóre elementy zostały przesadzone. Audycje autorskie. Usłyszeć swój głos, czysty głos. Im młodszy, im starszy, przepraszam, tym lepszy. Fachowy komentarz. Specjalny DJ-ski set. Niepodrabialny, wyeksponowany. Spiczowany i samplowany. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Proszę słuchać. Zasmakujmy w tej dziczy. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.